أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مخکې تیر شو چې دې خطاب کې دوه حصے وي. لومبه حصہ کې د دې خلقو د مشرانو درې قباحتونه او پلیتې ذکر کولې. پاره کې د دوه پلیتو د غي د دوه خباستونو ذکر وشو. یو دا چې دی د الله لوز مات کړل دي نقض الاحد کړل دي او بل دا چې دی په احکامو کې خلی کړی دي کله احکام د ځان رستو کول داغه د پاره هلی کړی دي کله مطل او ټال مټول کړی دي ریسو کې سي کړی دي د الله حکم کې د دې نه داغه دریم خباثت ذکر کړي چې قتل د نفس کړی دي سړی وجل دي او به پاغه نور متهم کول نه دا خباثت ذکر کړي او داغه نرستو بیا ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك دین او بیا دا خبره ذکر کړي لکه څنګه د دې په مشرانو کې دا پلیته موجود وي کنه چې د يهودو دا مرض بیا منتقل شو د دې د مشرانو نه کشرانو ته په پاک کشرانو کې پنځه ناکار ډلې جوړې شوې دا غډلو تذکره به کیروستو افاتت ماونه ايؤمنو لکم د زناخه پنځه ډلې بیا ذکر کړي وایز قتلتم نفسا کله چې وو جو تاسو یو تن فدارتم فيها نو تاسو یو بل دی ککاو بیا پاغه کی یو وی پلانی وجل دی بل وی پلانی وجل دی بنی اسرائیلو کی اوتنو وجل شو او داغه د قاتل پته نه لګیدا چې څوک دی او بیا چاوی دا پلانی وجل چا پلانی چې کوم هغه خلق چې غی نو کړی پاغي باندې راول سړی اصل کې وجل او خپل ویرونو او د دوه سیزونو د پاره وجل او یو دا چې دا غلور و دیلې نور کوله نو دیوی دا به تیم قبضه کو دیم داغه جیدادو داغه مال دولت وی دا به تیم قبضه کو اجه کله ویو جن بیا پته نه لګی د چا وجل دی ظاهر چې مدایان خو مغر ویرونو کنه نایب کله په یو کو تکي خدا کله په بل بنی اسرائیل مشران رال موسی علی السلام ته چې دا مسله جوړه ده د دې حل پکار دی پیغمبر موجود دی او دا الله نه سوال وکړو الله جل شانو ته طریقو خوله چې د امر به راجوندی شي خپل قاتل به خو دې ته معجزه وي دا غي تذکره الله دلته کوي ښا فدارتم فيها فدارو او تدافو یو بل دی کوله ته وي لکه درع په معنا را د فقول راضی کنه لکه سوره ال عمران کې وراشي او صلی تشبیه ته 168 کې قل فدرعوا عن انفسکم الموت زه ټیل وه کنه سورې نور کې اتم آیات کې او سورې رعد دوله آیات کې په دې معنا راشي یا په عربی کې تدارو دا وې اصل کې تخالف او اختلاف تا او کلا دارا یو داری باب مفعلم په دې معنا راځي غریب القرآن کې ابن قتیبه لیکلی دی لکه د نبی له سلام حق او تنوی کنه وکانه شریکی فکان خیر شریکن لا یماری ولا یداری نبی علیہ السلام زما ملګری او ډیر بهترین ملګری او شریکو جګړه به هم نه کوله او خلاف هم نه کوو اختلاف هم نه کوو دا اختلاف ته وي اختلاف پکې شروع شو او الله مخرج او الله رستون کې او ما كنتم تکتمون دا خبرې چې وای تاسو چې پټولم تاسو چې سپټول الله دا غیر رستون کې او دا قانون دی چې رستو سره شیخ کار شي کنه د دې وجه نه ټول مفسرین دا معنا لازمی کوي ښه لکه مظهری نور او نور چې مخرج معنا مظهرون کار کوون کې دي لکه یو شی زمکه کې پټ دی چې راوي باسي نخکار شي جامو کې جیب کې پټ دی صندوق کې پټ دی چې راوي باسي د ښکار شي کنه نه دغه شان ته الله ښکار کاوغه اوس دې مقام کې هغه خبر رااله مخکې مې دویلو چې بعضی کسانو د دې واقعې د هغه مخکې واقعې سره چې موسی علی السلام بنی اسرائیل ته وی غواله لکه دا ربط جوړ کړو چې دا اصل کې بنی اسرائیل کې سړی وجل شو او به قاتل نه معلومې دو نو موسی علی السلام هغه ته وی غواله لکه او بیا دا غواغه سیسو په دې مړی باندې وه هن دې براجوندی شي خپل قاتل به وي هغه پکې ریسو ګیس شروع کړو کله به وی دا غوا عمر سده کله به سکار کوي کله به رنگ څنګه خبر وګدښوا لیکن دا خبره غلطه ده، مخکې مې درته ویلي خبره غلطه پدې ده چې یو خو شاه ولي الله یا ټول علما لیکلي دي چې قران کریم کې چې کله د از ټکی راشي هغه ځای کې اول کې تاسو ته ما خبره کړې وه، دا واقع استقلال ته اشاره ده، ځان له مستقل واقع ده، هغه ځان له ده. او دلیل پیدا دی که نه چې علما لیکلي دي لکه نصفیم لیکلي دي، دارنګ نور علما هم لیکلي دي چې دا واقعا د غوا الالولو د دې وجلو نه سلویخ کاله مخکې تېره شوې ده، سلویخ کاله مخکې غوا الاله شوې ده، او سلویخ کاله پس سړی مړ شو نو غوا غوښه پرته فرج کې یې وه، فرج کې هم دومره نه ساریږي. په هغه زمانه کې فرجونه وو؟ یو شی جوړ کو، کیسه واقعا جوړ کړه، حالانکه هیڅ سندې نشته. اکثر مفسرین هم دا ذکر کوي. دویم قسم د مفسرینو یو ګروپ دی، ډله ده، لکه شاه عبدالعزیز فتو العزیز کې یا قرطبی او توجیرا نقل کړی د خپل تفسیر کې، چې هغه وی اصل کې واقع ټیک د سلویخ کاله مخ کې ده، خو دې حکم باندې عمل سلویخ کاله پس وکول، کله به یو ته پوس کو، کله به بل کو، کله به یو کو، کله به بل کو. سلویخ کاله پس دی غواله لکلا او دی خواړې مړ شو. دا توجیم کمزورې ده. یو خدا چې دور ریسو کیس خو نه دي چې سلویخ کاله پکې تیر شي، او چې ګورې نم دا درې سلور ته پوس دي کنه، یو دا چې د غوا عمر سدي، دریم دا چې رنگ سدي، دریم دا چې څه کار کیسه عمل لري، او دا غنه رستو خو خبره تر سره کسل وی خاله کې غیدری څه پوزنه وکړه. او بل خبردارا چې د کم سیز نه مونږ تخت نو ته بیا غې ته ورځي، مونږ تخت د دینه چې واقعا چې کوم الله جل شانو مخ کې ذکر غږه غوا لاله کړي، دا داولی دي ته حکم کو چې غوا لاله کړي، قرطبی لیکلي دي، مدارک لیکلي دي، نصفی، دارنګ نور علماو چې دا دې د پاره چې د دی او عقیده وا چې دی به غواته معبود وي، حاصور به وته کنه، دا غي بندگی به کول، هغه متصرف غنو، او دا ډیره زړه عقیده ده، ډیره د پخوان را روانه ده، دا په جاهلیت کې موه، دا په هندوانو کې مشته، هغه د غوا تعظیم کوي، دا غي د غوخي د حرمت قائل دی غنه دا کوي، اذن ته به کسې هندوانو غي وي دا غوا زموږ مور ده. نو دا داغي زړه عقیده را روانه او الله جل شانو د بنی اسرائیل د عقیده ختمولو د پاره دې دا حکم کړو، ها چې دا عقیده دې ختم شي په کولو لاسو به لاله کی کنه، ناغه ذهنیت به ختم شي، هغه عقیده چې دا متصرف دی یا مشکل کو شاد یا ردی غوا په لاس کې سشتا. نو دلته الټا خبر وشو، الټا دا وشو چې د غوا حسر علی داغي غوخه په دې مړی وی او مړی هغه سره ژوند کیږي، نو ظاهر ده چې دا خبره مخه تر دې چې بای غوا کې کمال شته کنه، دا غوا په غوخه کې کمال تاسو مونږ وایو چې دا متصرف دی، شي خو هغه دې بیا راځي امام راضي وي. به تر خبره په دې باب کې دا چې څنګه حسین علی رحمه الله نه نقل وا چې حکم داو چې د دې مړی صحیح سره حواله او په دې وه ہے عثمانه د ګورا فقل نضربوه ببعضها او ویل مونږه اوه ہے بعض حصہ د دې مړی په بعض د د باندې د الله سره حواله په دې خېټه ولا وه ہے د الله سره حواله په دې سره ولا وه ہے اضربوه ببعضها دیم دغه کارو کو عدل ته تقید دماج دی چې فضربوه فحیا دې چې دا کارو کو غجوندې شخل قاتلانه خل چې دا ویرونه دي دی وجلې پدې کې یو اشکال یو شوبوا غټه شوبه داوا چې اضربوه کې هو ضمیر د مذکر دی او بعضه ها کې ها ضمیر د مؤنث نه شی یو دی او مو د ضمیر د مذکر راځي کیږي او مو د ضمیر د مؤنث راځي کیږي لاغي جواب آسانو چې چون کې دا هو ضمیر نفس ته راځي دی او نفس مؤنث سمایي دی نو کله دې د مذکر ضمیر راځي کیږي کله د مؤنث ضمیر راځي کیږي اضربوه معنا او ہے دا نفس معنی سه حسد دی نفس دی بازی ها پا بازی حسد دی باندی پا دی طریقه اشکال دا فکل دی دا توجیه لفظن لگا بعید دا لیکن معنی دیر قریب دا کذالک یحیی اللہ الموتا دا غشانتی جوندی کئی اللہ مڑی اور دیکھئے لکا سنگے چی دی جوندی که کنا کاسی با اللہ مڑی جوندی کئی اللہ تا گرانا ندا دا یو نمونه جوڑا شو دا خلقو دا پارا دارنګه دا د موسی علی السلام معجزه وشو کنه کذالک یحیی الله الموت و یریکم آیاته او خی تاسو ته نخی د قدرت خپل یا دلائل د توحید او د وحدانیت خپل لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو عقل والا شی تاسو پوه شئ لن تعبیر دې کول شی دا دې د پاره چې تاسو پوه شئ په دې دلائل نو فائدې واخلې کنه د مشرانو کې دا درې پلیته د دی وی تاسو ته مخکې مایلو دا غړم به حساب د خطاب کنه سوال ده چیرې مشرانو کې به وی خو کشران به خوشوي بیا نه الله جل شانه نه نه نه هغه مرض چې په مشرانو کې پروت او کشرانو ته راغی متعدی مرضو لازمی نه ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك دا دې د پاره ذکر کړي چې دا مرض بیا منتقل شو د سلفونه خلفو ته د مشرانو نه کشرانو ته لکه څنګه چې د دې مشرانو کې خباستونه وو کشرانو کې مرغ لږ ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك بیا سخش ول زړونه د دې رستو د دینه څه زمانه پس د دې له بیا سخشنو قصوت داوی دی دا چې زړه په وعظ باندې نه متاثر کیږي هیڅ اثر پې نه کوي نبو القلب عن الاعتبار وعدم تاثره بالمواعظ البحر المحيط کی ابو حیان اندلسی وی دا زړه نه دی دا د اعتبار نه د عبرت اغستونه انکار کوي او نه متاثر کیږي په وعظ او نصیحت باندې هیڅ فائدہ نشته کته تر سانه تر ماخامه لګي په هیڅ اثر نه لکه منګي چې غړ کې د پاسه په اوپر افریدي کنه او ساس کې پنی ساری کی کنه دغه سي مثال دی سپی ساری کی نه او چا دا ویلو قرطبی وی چې هي عبارت عن خلو القلب عن الانابه والاذعان بايات الله د یو سړي زړه د انابت نه خالی شي دارنګ د الله پایاتونه یقین نه نه پای کې قسوت راشي سخواله پکې راشي او بیا د دې د زړه د قساوت الله جل شانو دې زینو کې ذکر کړل دي سوره نام کې براشي 43 نمبر آیت کې فلاولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولنوا چې کله راغله دي دا آیاتونه زموږ چې دی عاجزي کړیا سنخ نه خانی را لې ولكن قصد قلوبهم زړه سخت شو کنه نو مایده کې به عمر راشد دیار لسهت کې فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه د خلق د لوز ما طول کړو لوز مات کوم په لعنت کو الله ویلونم ولا سخت لوه سوره حج کې عمر راشد 53 نمبر آیات کې سوره زمر کې راشد 22 نمبر آیات کې سوره حدید کې راشد 16 نمبر آیات کې ګڼو زینو کې راشد چزلونو کې سختی را لغه جعلنا قلوبهم قاسيه اوګر ظلم مجرمونو د دې سخت په کفر باندې ښه ادم د الله تر طرف نه یو مستقل عذاب دی چې اوسړه تر مرګ پورې په کفر کې لګ پاتې شي موسی عليه السلام چې کله فرعون ته مسله کوله کوله سلويخ کاله پکې تیر شو په هجه دی منینه هغه وخت هغه سوال د الله نه وکړنه چې ربنا اتمسالا اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم يا الله دا مال جیداد دے تباہ کی دی دی, دی پسر مستی کی او یا الله دی په کفر کلک کی وردا خیری دی ورخا چې تر مرګ یو سره په کفر کلک پادشه نه عذاب دی الله را طرف نه ندا غشان دی پلونو کې سختی را لا اوس ویدا فهیا کل حجاره دا کہانی پشان شنو فهیا کل حجاره نشودا د کانی پشان من بعد ذالک دا ذالک اشاره دی احیا د قتیل تمانا الله د دین مخ کې د عمل راجوندې کو او معجزه سرګند شو خو بیا هم د دېړو نه سخ شو ښا آیا مخ کې کوم آیات تیر شو دا غټولو نرستو دا کار دی کو په یک الحجاره نشودا پشان ته د کانی او اشد قسوا بلکې زیات داغه نه پسخوالی کې کانی بلا دور سخنی لګه دا چې سور سخ شو کانه په خدیوی کانه په ولې خدی دا غي وجه ذکر کړي و ان من الحجاره دا دی وجه ذکر کړي اصل کې چې الله فرمایل چې دا د کانی په شان شو بلکې د کانی نه زیات سخت شو نو سوال پیدا شو چې د کانی نه زیات سخت شو نو کانه خو د دینه خشه کنه نو دا ولې خشه نو وجه د خیریت ذکر کړي مظهری دلته ذکر کړي تفسیر کې چې و ان من الحجاره او یقینا بعض د کانو نه لما خامخا حغدی تفجر منه لنهار چرا بیگی داغین ولی و این منها و یقیناً بازی دا دیکانونا لما یشققو خامخا حغدی چوچوی فیخرجو منه لما روزی داغین او بو و این منها و یقیناً بازی دا دیکانونا لما یحبتو من خشیت اللہ حغدی چرار غری دا اللہ دا یرد وجه من خشیت اللہ ورا ان منها کی من تبعیزی دی او رستو من خشیت الله کی گوری من اجلی دی خواه مانا سو کانو تو گورا بازی کانی پا منس چو دی دمرا تیز چینتی بئیگی چی تبا ہوتا حیران شی تارش پتی اگرون لک چکرو لگا و نتاتا و پتاو لگی چی او کانی چو دی او دا کانی ندورا تیز چینه را بهږي نیر ته جوړ شوی دی او بعض غوي چې هغه وچو نو لږې لږې او بهې روي لږې لږې او بهې را روانې هلکه و سیب کوي او بعض غوي چې هغه ور غړي د الله د یاری نه د نه دا پته لګې ده چې کانو کې هم داسې شته چې د الله د یاری را غړي خې کانو کې الله حسه چولی دی او دغه وجه ده چې صحیح مسلم کې حدیث راځي صفا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا نبی شوی نو وی زه په مکه کې به یو غر خوا کې راتلم نو الته یو کانه ما ته اوس معلوم دي چې په ما به سلام کو نبی علیہ السلام په ما به سلام کو هغه اورې د باقی ده دغه شان دی حدیث کې راغلی دی لکه بخاری مسلم کې راځي چې نور حیوانات کوم داسې چې کلام کوي لکه نبی علیہ السلام وی تیرو متونو کې اوسړې په غوا سورو نو هغه واه مخرا واړو چې لم نخلق له هاذا الله خو غره مونږ دل نه پیدا کړی دا تجرانه کم کار اخلي دې لپاره خر پیدا کړی دي کچره پیدا کړی دي بای کسانی کنه یو ساروی دی یو سیز د پاره نه پیدا او هغه کار به اخلي فخر باندې به وي پی سو فخر باندې ارټ ګرځي کنه نو هغه وته مونږ دل الله نه پیدا کړی ښا نو بیا څه کسان داسې موسکی شو نبی له سلام وی زوم دا خبره منمو ابو بکر یې مني ولې دا خبره خو وحی وی کنه دا وحی خبره وا الله جل شانو له طرف نه وحی راغلی دا دنه دا پته لګی چې دا خبره کوي او بلکې حدیث کې راځي صفه بخاری کې چې نبی له سلام لا منبر نو جوړ کړی کنه دا غي نمخ کې به چې کله بیان کو کنه نیوستنه وا هغه ستنه به راځي د ډول غولنه بیان به شروع کو خبره به ګولي بیا منبر جوړ شو چې منبر جوړ شو نبی له سلام منبر ته خو ټول صحابه ناست یو پدې کې هغه چیار شروع کله ګړو کې چې جاړي هغه تنی جړل خان بیا نبی علیہ السلام ځان سره دا سر یو ځای کړل خان نه پتو لګی د جماعتاتو کې ملا شعور چول دی ګوره خان بلکې قرطبی لیکلی دي نور روایت هم دی باب کې چې اوزل احد یا بل صبیر غر پاغي نبی علیہ السلام او داغه ملګری دی پدې کې په خو دې دو شوې ته ولی خو دې استاد پاسه خو یو نبی دی او نور د الله اولیا دی نه غلی شو تاسو دې باب کې ډېر روایت موجود دي او قران کریم هم وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِيحَهُمْ دنیا کې داسې یو څه نشتا چې هغه د الله پاکي نه بیانې لیکن تاسو په نه پويږي تاسو په نه پويږي د دې نه دا پته لګی چې دیکم الله دا اچولې دي حسې پکې اچولې دي ان من حال ما يحبط من خشيه الله او دې کې اشاره وا چې ګورکانو کې د بازو نه غټي ولي رواني دي باز هغه دي چې وچونه لګي او بخوتي راوځي باز کنور سنین اور غړی دا الله دا یری نو تاله پکارو چې ډیر دی جړلې ډیر جړا دیمو نکړه الله دا چې ډیر نه ونه لګه بده کړي وي اوس ساس کی خو براغلی وکنه باز روایت کې راځي چې د مچ د سر عمره اوخ کچ د انسان په دی اننګی باندې راتیر وته کنه دا الله دا یری دا وځي پاغزه الله اور حرام کینو خو چې دا الله دا یری نه ښا او باز یغی چې هغه دا الله دا یری نه کته ورور غړی زستر ګول دی اوخ کینه راځي نو کته ورور غړی دا تندې وته کته وسول وکنه تا خو دې کې یو مونوبلو دومره قسوت درک راغې او دا اصل کې نور سنی خدای الله یاد اخواشي کنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په نبی له سلام نه مې اوریدلې دي ترمذی کې حدیث راځي دی ام جل کې چې هغه فرمایل چې لا تکسر الکلام بغیر ذکر الله فإن کثرت الکلام بغیر ذکر الله قسوت للقلب دا الله د ذکر او دا الله د دین نه علاوه نور خبرې ډېرې مکو مانه دنیوي خبرو کې ډېر مشغوله کا ډېر خبره چې کینو د الله د دین کوا د الله د کتاب درس کوا ما هغه ته وغدا یا د احادیث درس کوا یا هغه ته وغدا یا یو تن دین طرف ترا بل دا دعوت ور کوا یا د مسلې بیان کوا او د دنیا خبرې دا کمې کپ نسبت دا غي ولی یو سړی چې د دنیا خبرې ډېرې کی او د الله ذکر پکې کمی نو دې سره زړه سختي کی قسوت للقلب او دا مرض د يهودو خطرناک مرض دی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ او نه دی الله نه خبره اما تعملون داغې نه چې تاسو څه کوئ ګوره دې جمله کې اصل کې تهدید زور نه وي ځکه یو سړی بل ته وایي ته چې څه کوې ګورې ما ته پته ده مطلب یې څه زه ګورې نه خبره نه یم مانه پوستکې بدن وباسم نو الله جل شانو دا تهدید دی ګورې چې ګورې پوستکې بدن وباسم ټیم را روان دي ستاسو یو حرکت ما ته معلوم دی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اما تعملون ندی الله نه خبره دا غسنه چې تاسو کوي دځه کې ایمان والا زړه کې دا خبره رااله چې د شي څوک په کې داسي چې مونږ سره ملګری شي الله جل شانوي دا کم مې کوي چې دې بس تاسو ملګری شي د دې پینځه ډلې دی او پینځه واړه دی او بل نه کار دی نو دا پینځه ډلو ذکر شروع شو افتت معونه ان يؤمنوا لكم دینړم به ډله ذکر کوي دا غ مولانو چې دي تحریف معنوي کو و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا دین به مډله ذکر کوي دا غو چې دا منافقانو نو درې مډله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني دا خطرناک خلق او اميان نو سلوره مډله فويل للذين يكتبون الكتاب دي تحریف لفظي کو دا خطرناک نو پنځه مډله قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده دا شیخ زادګانو ځانه جنت ته کدار غنو دا پنځه ډلې الله جل شانو دلته ذکر کړي او بیا د مقام کې تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکلی دي چې من تعمل فيما ذكر الله من شرح فرق اليهود وجد بعينه هذه في فرق هذه الامه سوچ چې بدی پنځه ډلې کې سوچو کې لکه سوچ وی وایا وی بعينه دا پنځه والا ډلې او په دې امت کې عمومي لکه څنګه چې په يهودو کې دا پنځه ډلې موجود دي کنه او ته سوچو کې دې سي په تونو ته وګوري نو دې امت کې هم دا پنځه ډلې شته او دې کې ما تاسو تنبیه کنه چې دا څه ډلې سره چې تملګري نشي چې دا څه په تونې ښه مې کوم په ډله ذکر کړي دا به هغه مولانو چې دې تحریف معنوي کو افاتت معونا ان يؤمنو لكم آیا نو تاسو تم کوي چې دې وا خبرو مني تاسو ایمان نه مراد ایمان لغوي دي او دا لام سله دا غیره یا لام اجلی دی او د ایمان نه مراد ایمان شرعی دی نو دویمه معنا افاتت معونه آیا نو تاسو ثم کوی ان یؤمنو لکم چې دی و ایمان روڑی په الله تاسو د دعوت دوجی ته چې ول دعوت ورکه او تیرا بلی دین ته نو استاد دعوت دوجی به ایمان تر راشي کنی او قد کان فریق منهم او یقینا شتا یو ډله د دینه یسمعون کلام الله چ اوریدی کلام د الله کلام د الله عام او خصري وي تورات یادې کنا چې دغه خبره اوري او ثم يحرفونه بیا دی بدلی معنا داغه معنا یې بدلګي لکه ابن کثیر ویلو کنا يحرفونه معنا دلته صدا يتاولونه على غير تاويله دا سه معنا ولکې چې دغه معنا نه وي نو کته وي دی په پوښوي نه وي مم بعد ما عقلوه پس دینا چې پوښوي دی په مولاوي دا د مولا مولانو ډله ده مم بعد ما عقلوه مظهري وي مم بعد ما فهموه پس دینا چې خپو شوي دی په چې معنی دا ده او مطلب دا ده بیا په کوم تحریف کوي نو کته وي یاره په دې باندې پوېږي چې دا ګناه دی نو دا پته به وته نه نو وی وه هم یعلمون او دی پوېږي چې دا تحریف ګناه دی بلکې کفر دی په دې پوېږي دا نه چې دا پته وته نشته او بیم کوي دا نه کار خلق دی بیا علما مثالونه دا غي ذکر کوي چې په دې امت کې تحریف معنوي کوون کې ډېر ډلې دي ډېر ډلې دا سړي د مبتدعينو چې غیر الله کتاب کې تحریف کوي څنګه تا ته وایي د سنتو نه پس په جمع دعا شته د فرض نه پس په جمع دعا شته دې غمونو کې د جمع دعاګانې شته لکه څه دلیل دی قران کریم کې نه دی راغلي چې ادعوا ربکم یا نور آیاتونه نه دي دا وی مطلق ده کنه مطلق جاری کیږي په اطلاق او ته د کله نه مجتهد شوی اداره ته وایا تاسو علما او ټول لیکلي دي شامی کې شته سوزایا بغور رایت کې لیکلي دي بن نجیم دا غین علاوه نور علما او لیکلي دي نه حمام لیکلي دي کمال چې د سلوره می صدې نه دی خو مور مجتهد نه دی پیدا کړي ته تر کومه غاړه مجتهد شې ته اجتهاد کې او د دین ادم ثابت دی چې فرض نه پس پجمه دوا او سنت نه پس پجمه دوا دي ثابت شو دا آیات پچا نازل شیو په محمد رسول الله کنه د دې لومبي اوریدونکو څوک داغه شاګردان صحابه کنه او داغین اوریدونکو څوک دویم نمبر تابعینو کنه او داغین رستو ائمه مجتهدینو کنه نو موږ ته خو په دغه ډلو کې نبی له سلام دا کار کړل صحابه په دې آیات عمل کړل دغه معنا داږي وا دارنګ دا معنا تابعینو ائمه مجتهدینو پیجنده نه چې هغه نه د کړي څکم کو جایې ته برازي ردينه بدلایل نشي دا خو تحریف کو د الله کتاب کې د الله ر کتاب تفسیر د خپل خېټه نه کې هر جیوی ته جمع سی غره غلی دنو په د جمع سی غره ډیر ځای راغلی د خو به د بیبی لګه چې مونږ را ته وایو بیا او دغه وی د جمع سی غره ده او دعو ور د دې دعا نه چا انکار نه کوي چې وسړي ځان له دعا کوي چې ته سوره کې کوه سمره زاری عاجزی چې الله ته کول شي د فرض نه پسې وکا د مونږ کې دن نه وکا د نفل نه پسې وکا شپه کې را پاسو وکا اخو دور دعاګانی چې د شمارلو نه دي جمعه ترانه نو زی دعا ده او زی دعا ده کور نه روزی دعا ده نه نو زی دعا ده بازار ته زی دعا ده میاشوی نه دعا ده سورله باندې سورې کی دعا ده کوزی کی دعا ده دارنګ یو مسلمان بد حالت کې ویني دعا ده دارنګ یو عیادت د مریض لذي دعا ده داغه د کور روزی دعا ده دا خو بلا دعاګانی ټټه ته نه نوځي دعا دا بار چی روزي دی نه چا انکار کړی دا خو بلا دعاګانی دي خو دا ټول زینو کې په جمع کې خلق بوله را بلی چې راځي چې ټټه ته نه نوځم چې جمع دوا وکړو دا دعا نه خو چا انکار نه کړی خو دا عدالت چې ته وو د جمع سی غره غلې دا وې د جمع سی غره غلې نو خبره خو یو ته نه کوي کنه ټول ته چې تاسو ټول ته یم الله وي چې زمانه غواړي او دا یو قانون دی او دا دی اصول کوم شته چې جمع ذکر شي په مقابله د جمع کې انقسام د احادو په احادو باندې قران کریم کې ماته ته الله وی فاتو هرڅکم بولو زنانه او تراتلو کې د دې سمانای ته دا مطلب چې خلک په ټوله جمع کیږي هر څړي خپل ځان لکار دی او ته په صیغه پويږي دون عمر ددا سے تیر کو دا الله کتاب کې تحریف کې دا سے معنا کې چې هغه معنا نو صحابي پی جندلې دا نه تابعی پی جندلې دا نو یو د دین یو امام په جندل له خوده کې یو مختصره خبره کوم او دا ډیر بهترین اصولي جواب دی یو میسوري د پارج علم سره نشته یو دور داسې وو چې په هغه دور کې د خلق قران فتنه راوته معتزله مخه ته امام احمد ابن حنبل رحم الله یو غرو چغیته ولاړو ډیر سخت مصیبتونه په دې سړي تیر شوې دي وګدا واقعا دا والله وتکل کړو داسې کل کړو ته چې دا هغه د ملادس پوسټ کې تل کړې دی په والو والو باندې ښه لیکن هغه اوف قدر لنه نکړین او هغه برداشت کړی دی په دغه وخت کې ډیر سخت مسله و ډیر علما پکې وجلی شو یو عالم را وستو بادشاه هم ناست مامون او داغه مشهور قاضی چې هغه د معتزله یو لوی مولا او یو لوی مفتی و هغه هم ناست ابن ابي دواد هغه عالم چې اوس سپینګری و هغه په کټکړو کې نیولې را وست چیرې اوس هغه ودا رانه لیک پرانه ځای بادشاه ته وي چې دوه رکعاتو ناغو ته بیا خبرې کې ده سره وی خبرو تار وخت یې یاریم خدای لک پران د جو برکات وکم د الله کور د جمعه ته اته پته وشي جمعه ته نه نو دی د برکات په کاری چې د برکات یې وکړ نو بیا راو ګرځید نو بادشاه وته وی ته بده سره مناظره وکي وی دې د مناظره دی نه نو پیدا ناغو خاندل وی ما د لغت غټ مولان پړه کړی دی نو امام احمد ابن حنبل وی ما ته سند یو بل لا ته سند وی ته بس شی چې ته ما سره مناظره وکړ هغه یې مارته وی دی بادشاه چې دې مناظره نه دی دی بغل کیږي ناغه دې نه غل کې ښه زره دنه اوسه ته پوښونه کوم ماته دلته ناشیا پیراته چې کومه مسله کې او خلق ودرا بلې کنه دا کوم بدعت چې ته خورې نو دا کار نبی له سلام کړي او هغه تر دې مسلې پتاوا کاغه تر دې مسلې پتنوا او تر لته ته پتنو ستانه بل د لګه زوی بل نشته لکای ابن لکای چې نبی له سلام تر یو مسلې پت نشته تر علی دومره کول کولا چې ته پتا او کته وای چې هغه ته پته شته نبی له سلام ته پته و نو هغه بیان کړو کنه وکړي نو کته وای چې هغه بیان کړو ماته یو حدیث وکیا کټه پټه مکو چې سوکرا دا او کبرا دا او شکل دی دا دی او پلان کې چې کوم دی کنه مونږ پاغې قیاس کو پري وې دا کړه ته فرود پرې دا لنډه خبره کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث راغلی کنه وی هغه راته خو په سر سترګو هغه بیان کړی او کته وای چې جی هغه ته پته و خو نه دی بیان کړی نو ته کولی بیانې ته کوم کو جای هغه ته پته و نه بیانو نو تاله دا نه ځایږي چې ته بیانې نه ته م غلې شکره نو هغه دا خو دی عجیبه خبره وکړه بادشاه خاندل بیا وی دا خو دا دې په لنډه دی پوه کړ اوږده یې نکړه خبره اصل خبره دغه یې د مولادو پیازه چې ته مناظره او د شیګانو سره نو مولادو پیازه خو نور څه نه پوهېده خو خيار ډېر زیاتو علم بلم خو سره نو هغه چې مناظره کوله دا مناظرې په وخت کې هغه یو پینترا وکړه اوږده خبره ده پینتره دا وکړو چې کوم سپلای ځان سره راوړی وی وخت یا کېړې ناغه غولو کې ساکړې نو بیا راولې نو بادشاہ کرسی مخه سپا کې کې وړي دا خو ظاهره خبره چې انسان د دې ګندګې دوره بویندې چې دوره د یو ځناور د ګندګې نشته د دې کم بویندې لکه سات پس په دربار کې بدبوې غوړه شو چا وی داسې دی په دې کې او تن صحیح کو آ کسان خو ګرځي راګر وی چې دا دي چې سپلای راوړی دی کېړې یې خېلې پایګې ګندګې دا بادشاہ وی دا چا راوړی دی غشې مولام دې داسې ناکار خلق دې مولادو پیازه مسکی شغل غونته وی غیر جی دا باغید یو وجن را وڑی ناغه بادشاہ وته د سو وجنه ودا شیگان غلام لا کی وی کی دی شو دی وجنه دل تر وڑی ناغه وته شیگان غلا گئی امولا غوسه شګنا وی د نبی له سلام نه تاسو سپلای پټ کړی وی کنه ناغه وته موږ د نبی له سلام په زمانه کې ونه نو دروغ دی وی وی هغه نه نشه زما خیال نو د ابو بکر رضی الله عنه پټ کړی وی ناغه وته د ابو بکر رضی الله عنه زمانه کې مونږ امولا غوسو وی بیا زما خیال سره یا به تاسو د عمر رضی الله عنه په ټیکړی یاد عثمان رضی الله عنه هغه غوسه شغه وته نه د عمر رضی الله عنه زمانه کې وو نه د عثمان رضی الله عنه زمانه کې وو نه د علی رضی الله عنه زمانه کې مونږ اډو ناغه وکه نه څنګه خپل په ټیکړی ناغه وته وی مولا د بیا ځه اسی بادشاہ سي تاسو وی ما دا خلک د نبی له سلام نه مانکه هم نو د عثمان او ابو بکر او عثمان او عمر او د علی رضوان زمانه کې نو دی اوس پیدا شونه په حق دي نا بادشاہ خدا خو ډېر پلند په وکړم پلند په یو وګدو یې مور یې مثالی کنه نو وګد دلایل خدای دې نشویلې دا خود مولا د مولا سره کاری چې هغه حدیث پیش کی ته بوته حدیث پیش کی خلنه خبره وته کوي نبی اسلام کړی کاغه کړی په سر ستر او بیا چې څوک دغه خلاف کوي نو ګمراه دي او خیا مونږه دا یو ځې پتا غم راغلی نبی له سلام خپل مخ ته خپل لړ سنبال کړی دي سیوا د فاطمه رضی الله عنها درې لړ په خپل لاس سنبال کړی دي خدیجه رضی الله عنها هم بیبي بي وفات شه ده چې نبی له سلام سره ډیره زیات امینه او اخره پورې به یادوله او بینه ها کانت وکانت دا نبی له سلام په بیبيانو کې زینب رضی الله عنها او دو زینب دیو زینب بنت جهش ته یو زینب ام المساکین ده زینب رضی الله عنها دا مخ ته مړه دا وخه کړی ده دا ابو بکر رضی الله عنه ټبر مړ دی دا مخ ته وخښ شه نبی له سلام خوښه ده دا رنګ د نبی له سلام د تر زامن دی جعفر رضی الله عنه دا مخ ته شهید شوی دی خاص کړی حمزه رضی الله عنه دا مخ ته شهید شوی دی او یا کسان په خود کې شهیدان شوی دی مونږ ته خو ډیر ودی الله باغه کړی دا چې بیا د جمع دوه کې کسان برا دی بیا د جمع دوه کاږي کړی په سر سترګو مونږ بیا منو نو چې هغه نه د کړی نه تر کم دی نه او دو ربکم نه بده دلیل نیسی هر ویسه کسان راوتری هغه تعزیت نه منی او تعزیت مونږ منو په سر سترګو دمړی تعزیت د لاسور کول مستحب دی د فرض درجه ته مرته مستحب دی ثواب دی پکې چې تاسو په یوور مسلمان باندې سم مصیبت راغې اته ولا شاوړه به تسلی ولور کی چې مونږ د سره یوورا دا په مونږ هم را روان دي لکه څنګه چې ته پیدا دې مونږ کپایو خو پایې کې خود نبی له سلام نه کلمات راغلی وګنه نه دا کلمات یې خوخ نه دي نبی له سلام ناشتي یو تن راغې او ته وی د الله رسول استاد نو سي ځن کدن دی اخیری مرحله کې دی او مشره لور دی زینب رضی الله عنها هغه وی چې ما پلار راغې نبی علیہ السلام او داسې وکتل حالانکه په خاندان کې د نبی علیہ السلام نارینه زوی ونه ابراهیم د دو کال وروکی وپات شو ناګه د اجازه وکتل وته وی خاندان کې دغه یو بچی د ماشوم غوم د زنګدن حالت کې وی مرها فل تصبر ول تحتسب هغه ته وای چې پلار دی چې صبر کوا او ثواب غنا ان لله ما خذا وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى داغه لاس کې دي چې څه زستري او داغه په لاس کې دي چې ور کړی او ارسي الله سره په خاص نیټه ولاړ داغه نه خوږي نه پانه سید زینم نه پاتې دي لګا نه نو سید دغه محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دی چې مخکې نه د خپل صحابه د شهادت خبره کوي چې روم به زدا خپل چې نبی له سلام په دومره مینو چې هغه ته به حب رسول الله او اسامه اسامه د زید رضی الله عنه زوی وکړه زید ابن حارثه نبی له سلام په جاهلیت کې خپل متبنا جو کړو چې نبی له سلام لا پاغه کې پیغمبر نو هغه دور کې او دور مینه و سره چې عائشه رضی الله عنها وی دور مینه ماده نبی له سلام بل چا سره نه دی لري یو ځل نبی له سلام کمیس ته او صرف بنی نه د لاندې چې دا نبی له سلام ډیر حیاناک دا په حالت کې باړو غرا وته نه او پدې کې چې وروټه کېدو نو پته ولګې چې زید راغله دې ته وخت نه و نو یو له فتر وځي نو jihad لدل واپس راغې نبی علیہ السلام وی ارس په دې پرې خو دا سر ووت بارخه دا سی بار ووت هغه ځان ته غاړه غټه کو په تندې خپل ګډور مینه وځه او دا غز وی اسامه چې هغه سره د نبی علیہ السلام به کچه مینه و زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام وی زید ابن حارثه دې بستاسو مشری جندره د پلاس کې ما ورکړه کدی شهید شي نبی او ورپسې زما د ترزوی جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه شهید شي نبی او ورپسې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه نو کاغه شهید شي بیا تاسو خپل خو خرج څوک ځان له مشرک وای مسلمانان د دې ځین روان شو ځکه تا ظالم لګیدل او هغه د مسلمانانو سفیر وجل او حالانکه دا قانوني جرم دی کنه نبی له سلام کسان د دې ځین درې زره فوج تل لري پاغه درې زره فوج د دریو لکو کسانو مقابله کوي دسو د دریو لکو مخه ته درې لکه فوج دی بالکل په اصله باندې برابر او دې غاله د درې زره صحابه دي اجه څنګه مخامخ میدان ته شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه زید هغه صحابی دی چې قران کې واحد د نوم راغره دی ګوره ښا د بل صحابی نوم قران کې نشته او د زید رضی الله عنه نوم قران کې دی ښا فلما قضا زید منها وطرا زوجناک اسور احزاب کې براشي نو زید رضی الله عنه په جوان مرده او جنگي دو تر دې چې وطن وی به ما پکې سوریش مارل نو سوری مې پکې نش مارلې دوره والے شو باندې زو باندې خو پم جنډه نه و پرې خو چې څنګه کو ور دی دوی شنو پدې کې جعفر رضی الله عنه راغره والو جنډه یو چې تکړه چې هغه شهید شو نو جو پدې کې عبد الله بن رواحه راو دنګل نو هغه جنډه اوچته کړه چې هغه شهید شو کسان راجم شو خالد رضی الله عنه ته مشري خالد ابن ولید ته هغه چې مخ کې شو خو مشهور جنگیالي سره داغي دمز نه کسان رو باسه په بل غاړه راځو کسان داغي ډیر مړو یو په سلور باندې مسلمانان پکې دور نه وو شهیدان خو پکې وشو کسان نبی علیہ السلام مخ کې خبر ورکړي ګوره ښا بیا هغه جعفر رضی الله عنه چې کله داغه لاش راولې شکنه نبی علیہ السلام پیډر مینو تتر زی ایم دے او کور کې وی وی اسنا اولی علی جعفر تامن فینو وتا ماوشلهم د جعفر د کور د پارنن خوراک تیار کړي ځکه پاغي مصیبت راغله دي خپل د تر زی دی ها نال ته کور کې خوراک تیار شنه دا کور والے لولې غو نور لنې دی لګلې دا نه چې یو ځین او بل ځین دا ما او د کمانه شړشم دین دی شړشم خان دی راغلی او ټول زی ډکل دی او غي وبیا ناس چې په آرام دي ته اوس بمغه ډوډۍ دا تاسو خاطر راغلی کغم راغلی خانم تا خانش نه خو لا پرې دا د تر زی خو ډوډۍ خوانوړي د تر زی په دې تمناستي چې څوک بډوډۍ کوي بیا له چا نمبر دی نه یو دې پلان کې دی خو بیا خو به یو بوکی وی راوسته دیغه ته ناشته کنه نو کدا غمونه دي ته غم وې مونږ خدای نه دی ویلي چې ته مړي ته دعا وکړې یا په اخلاص وته او کدي جمعه ترانو زاغه ته ډور ښکارا کیږم خپل دې کی چې تاسو بلا خبرې وکي چې زما غم لرانه دی دیو نه کړو دیو راشه جمعه ترانو دې دوه رکعات او کدا الله درزا ده پر سوال وکړي چې الله زما د عمل روړ توبخي سب دنیا م الله خکې ان شاء الله دغه دعا سره به الله غبخي ها دا نه چې ولاس دې برکړې دې په بل د چینه خړو باسي او منیټر مولا وي الله اکبر دا په کې دا چلو کی دا کوم دین دی را صحابو کړل تابعین او کاغی کړی بس مونږه کو پسر سترګو نو کال ته نشته نو تاسو ولې دین جوړ زموږ علما کرام ندی اغیم بد ندی کړی غریبانو ټول دالیکل شامل کړی عالمگیری کښتا تر بر ټول کتابونو پورې دا مسله لیکلی دا چې په وسړي باندې غم راغې کنه نو درې ورځې داغه د پاره ناشته جایز ده چې کسان کوم په جنازه کې او په قبر کې ندی شریک شوی او پته وته ولګین غیرات لیشي خدانه چې جمع به جوړي بالښتونه کې خودل بنې کټونه رو باسل بنې پینډ جوړول بنې ځکه خو صحابي صفاوي كنا نعبد الاجتماع الى اهل الميت وصنعت الطعام من النياحه جرير بن عبد الله بجلیل زلانوي وي موږ به د مړي کور ته را جمع کېدل یا د مړي په کور کې پخلی کول دواړه د ویر پشان ګنا غنو د مړي کور ته را جمع کېدل زنانو په کې کم دی غم دی چې زنانه برازي او د اما کمانه بر اخلاصي دا زما د ترز ویری په جون کې مستاره دنه پرده واپس دمر نه دیم پرده را نو ظاهره خبره چې په داسې حال کې مسلمان د دنیا نه لاړ شي چې په ټوله ژوندۍ کې هغه فرض حکم نه لري تر سره کړی د تر لور ته قتل غي سره خبرې هم کولې او پس دمر نو مگر اله هغه پلیت نظر داغه په مخ باندې لګی دی په دنیا نه څنګه په کوم حال کې وایته به دواګانو بخي مانه روس تاسو دواګانو په دې به بخي چې د کوم نیک عمل کړی په هغه ول پوره دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه یوازې یو تن حق کړی ښه شل کسان نو نبی له سلام پیشن ګوي کړی و کنه کسان نشته مخې ته سا هغه غریبانانو وی کې یو سړی درې ورځې دې د پاره کینی چې د بار نه سوکرا شي کنه تعزیت ورګی تا دعا نه او تعزیت د لاسو نو کې نه استی شي تعزیت ته کې راغله تعزیت دعا نه کای کې دنه دعاشته تعزیت کې دنه دعا ده چې نبی له سلام درې ټکی وې چې وته وي احسن الله عزاءك عظم الله اجرك غفر الله لميتك الله دې استاد زړه د لاسره وري الله دې ستاله ستا په دې مصیبت کې تا په صبر کړې دې جړه د ځان غریوانو نشول دې نه دکړي د اخرت ثوابونه یې درکې او بیا وته وی وی الله دې ستاسو مړی مبخ کو نه پکې لاس پورته کول شته نه پکې جمع وا او علما او ټول لیکلي چې دا درې ورځې کې یو سړی کې جایز قدر لري سو جایز و تر کو احسن او هو خلاف لولا خو خبردار چې نه کوي استاد یې په رب ولې دین او په ادم رب ولې دین کو په اولا باندې عمل کوي په فاتحه او په دې کې خو په اولا باندې عمل کوي او دا غور کار دی چې بس جی دا جلسه الاستراحت نه ده شوی اته غور او دلته په غور عمل نه کوي ستاسو کتابونه لیکلې ټول لیکلې کاسو کوی چې نه لیکلی دا یی بعد کسان دغه تعزیت نه مني دا خو د ژوندو حق دی و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی الحدیقه کې شته چې د ژوندو دا حق ترغه وخت پوري مسنون دی تر څو چې مړی نه حق کړي چې مړی حق شه خبره ختم شو که امام صاحب نه مني ستانه خپوی دی او په باقی دا چې موږ د دین انکار نه کړی چې دا د حق دی خو دې چې جنازې لاله او د قبر لاله ستاسو خیال نه او دا غین رستو ټیک دا ملو دي شي خدای سي طریقه باندې نه چې کسان راځيو د جمع دواګانې پکې کې دا دا یو ځای نه چې رسونه د نه پس پجمه دعا ده دا بدد دي دا فرض نه پس پجمه دعا ده دغه ځای کې دا یا ته چې کله قران درسو کې پای پتی د جمع دواګانې کې صرف یو ځای کې راغلی دا ختم نو قران کریم د پاره خلق را جمع شي د جمع دعا کوي خو التم په زور نشته وره په زور نشته صحابي کړي دا د صحابي نه ثابت کني چې څنګه ثابت دي هم انکار نه کړي دا قران تحریف نه دي دا ډله موجود ده کنه وګوره انواع تحریف نن مرزایان راوتری د مرزایانو کتابونه وګوره تاسو ته حیران شي اغه موس پکې نشته ولی موس خو مراته کو ناټوړه کولو ته وي مطلب دا چې ورزش کوه حدیث کو پکې غي منی نه بس ورزش چې سار مال کې داندو نو باسه کنه وی د عبادت خا الله غي نه منی الله وی د نظام نوم دی ګوره نو دې غره در صوم او دروجی نه انکار کوي دا چې د بل حکم نه دا چې د بل حکم نه بلا موجود دی په دې معاشره کې چاغه حدیث نه منی بالکل نو موږ وسو چې قرآن آیات مونږ ته مونږ ورته صرف لاند خبره کو چې بای دا کم تفسیر چې تر دې ټکی کې دا د خپل خېټه نمک او ماته او خی جنبی له سلام دا معنا کړی ځکه الله دا غزي موارد اگرځول او چې قرآن تشریح کوي دا روم به دل نه محرفین لکه څنګه چې وی کیو دا شان د امام رازی خبره دلته هم ګوره بیا نو ډیر کسان بداسي وي نه کله چې وسړی د قران کریم د یو آیت معناو کی یا د حدیث معناو کی دالن تاسو ته کولې شي کنه چې رجی دا چا کړی دا قران خو صحابو ویلې د دې درسونه کړی دي زماستانه زیات او غیپ مینم دیرو نبی له سلام هم کړی دا معنا چا کړی دا کوم معنا چې تکه نو کاغه مونږ ته وکول زمونږ رور دي مونږ په عمل کوو کسه غلطی کو تای را نه شوی مونږ په نیو پوښی صفابه دا وای چې بيدا واقعي ز غلط شین نه خبره ده نبی له سلام نه نقل نو ولي د خلکو ایمانونو سره الله به کیدا دا ډاله ده حتی تات ما ونه تاسو خیال دي په قران او سنت غاړه کیری الله وی شرطم نه شرطم بیا ودا ګوره وایز قتلتم نفسا کل چې وجو تاسو یو تن فداراتم فیها نو تاسو یو بل دی کاو پاغه کې والله مخرجن الله کارکون کې او ما کنتم تکتمون دا غی چې وای تاسو چې پټولم فقلنا ضربوه ببعضها هو المنغ هو هذه مليله ببعضه سدد كذلك يحيي الله الموتى دغشان جوندي کی الله ملي او يريكم اياته يخي تاسو تنخي د قدرت بل دلائل د وحدانيت بل لعلكم تعقلون د بار جتاسو پوشه ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك نبي اخش ولزون تاسو پس د دينا فهي كالحجاره مشودا پشانت د کاني او اشد قسوا بلکې زیات داغې نه پسخ والی کې وان من الحجاره او یقینا بعض د قانونا لما يتفجروا منه الانهار خامخا غدي چرا بیږي داغې نه ولې وان منها او یقینا بعض د دې قانونا لما يشققوا غدي چې اوچوي فيخرج منه الماء روزي داغې نه وبو وان منها او یقینا بعض د دې قانونا لما يهبطوا اغه دي چرار غلي من خشيه الله د وجد يرد الله تعالى نا وم الله بغافل ان دي الله تعالى نا خبر ما تعملون دا غسن چ تاسو کوي افاتطمعون ايانو تاسو امید لره ثم کوي ايو امنو لكم چ ديبا خبر ومن تاسو يومانا زم مانا چې ایمان شرعي شي او لام لام اجلي شي ایانو تاسو تم کوي ان یؤمنو لکم چې دی به ایمان وروړي په الله تاسو د خبرې د وجې تاسو د دعوت د وجې وقد کان فریق منهم او یقینا شتا یو ډله د دینه یسمعون کلام الله چې اوري دی کلام د الله ثم یحرفونه بیا دی بدلی معنا داغي من بعد ما عقلوه پس دینا چې دی پوښوي دی پاغه واهم یعلمون او دی پویږي چې دا تحریف ګناره